Tämä on Hessun kahvila Speakers Corner 29. huhtikuuta 2006. Tervetuloa. Aivan oikein, olet Hessun kahvilassa, mutta kuuntelet uutta Hessun kahvilan segmenttiä, eli ohjelmaa ohjelman sisällä. Tämä on Speakers Corner, eli paikka, jossa podcastingin tekijät keskustelevat mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Keskusteluun voi toki myös osallistua podcastingin kuuntelijat, koska Hessun kahvila on avoin kaikille. Tällä kertaa keskustelemassa kanssani on audiocastista tuttu Henrik. Keskustelemme podcastista, podcastien kuuntelusta ja monesta muusta mielenkiintoista aiheesta podcastingiin liittyen. Mikäli haluat antaa palautetta tästä ohjelmasta tai Hessun kahvilasta yleensä, tai haluat osallistua Hessun kahvilaan tai tähän audiokeskustelufoorumiin, joka on siis nimeltään Speakers Corner, niin ei muuta kuin pistä postia hessu@hessujärvinen.com. Osoite on siis se sama, ohjelma on edelleen se sama. Tämä on vain yksi segmentti ohjelman sisällä. Tällä kertaa tästä tuli niin pitkä, että tästä tuli oma jaksonsa. Katsotaan, mitä on tulevaisuudessa. Ei muuta kuin pidemmittä puheitta päästetään keskustelu valloilleen. Ja ei muuta kuin hyvää vappua vaan kaikille. Tämä on myös jonkunlainen vappuspesiaali. Katsotaan, mitä tässä vielä tulevan pitää, liekö vappuna vai sen jälkeen. Mutta kiitokset Henrikille loistavasta ideasta Speakers Corneriin liittyen. Hieno homma, että tällaista saatiin aikaiseksi. Mutta sen pidemmittä puhetta, Hessun kahvilan ensimmäinen Speakers Corner, olkaa hyvä. Niin, eli tervetuloa tosiaan Hessun kahvilan Speakers Corneriin ensimmäistä kertaa. Nyt ollaan tässä audiokastin Henrikin kanssa täällä keskustelemassa mielenkiintoista aiheesta. Ootko sä siellä? Päivää päivää. Kyllä, kyllä. Eli Skypein välityksellä ollaan tosiaan tässä yhteyksissä ja homman nimihän on tässä tosiaan se, että ikään kuin tarkoituksena olisi tämmöinen, niin kuin Speakers Corner-nimikin kertoo, niin tämmöinen vapaamuotoinen keskustelufoorumi lähtökohtaisesti podcastaajille, mutta miksei tietysti voisi osallistua keskusteluun kuka tahansa, eli jos sua kiinnostaa siellä kuulijani tai kuulijamme, niin ei muuta kuin soitellaan ja pistetään mailia ja sovitaan yhteinen aika, milloin tehdään. Eli nythän ideana tässä on varmaankin, vai mitä olet Henrik mieltä, niin jatkossakin tietysti ensinnäkin jatkuvuus, eli saadaan niin kuin tätä tehtyä enemmänkin kuin tämä yhden kerran, keskustellaan mielenkiintoista aiheesta ja ehkä tehtäisiin tätä niin kuin tällainen mahdollisesti vaikka lauantaisin tai voidaan sopia tietysti. Niin. Sekä minulle ihan mainiosti. Kyllä, kyllä. Eli tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen tilaisuus ja mahdollisuus ja uusi ohjelmatyyppi on niin kuin nyt vireillä. Mutta joo, sen pidemmittä puhetta, niin mä annan puheenvuoro oikeastaan Henrikille, kun sulla on siellä varmaan hyviä ajatuksia. Niin, tässä podcastingista ilmeisesti olisi tarkoitus puhua. Kyllä. Mielenkiintoinen tutkimus, jonka voisin ottaa puheeksi, oli tämmöinen itse asiassa mielenkiintoiset kaksi tutkimusta Jenkeissä. En muista enää tutkimuksen tekijöiden nimeä, mutta siitä varmaan löytyy lisää tietoa, jos hakee vaikka Googlella tai vastaavaan, niin kartoitettiin podcastin kuulijoita. Ja toisen tutkimuksen mukaan podcastia ei kuuntele kukaan. Että se on täysin median luoma valheellinen kuva uudesta interaktiivisesta mediasta, ja se häviää totaalisesti viimeistään vuoden kuluttua. Aika heviä kamaa. Sitä on aika monet podcastajat puhunut jossakin isossa maailmassa. Ja kyllä. Ei olla suhtauduttu kauhean, tai sanotaan, että ei olla nielemättä purettu tätä asiaa. Kyllä. Niin sanotusti. Ja toinen, vähän sen jälkeen tuli toinen tutkimus, jonka mukaan podcastajilla taisi on aivan järjettömästi kuulijoita, että maailmanlaajuisesti niitä olisi jotain 48 miljoonaa kuulijaa podcasteilla, ja että se luku vaan lisääntyisi räjähdysmäisesti. Toi on mielenkiintoinen, niin kuin varmaan se on itse asiassa jossain, niin kuin sanoitkin varmaan tuossa aikaisemmin, kun juteltiin, että jossain tuossa välillä se on se totuus. Eli luultavasti joo. Tätä olisi mielenkiintoista niin tehdä tämmöistä kartoitusta Suomessa. Että se on totta, joo. Että onko Suomessa ei kauheasti vielä tehdä podcasteja. No ei hirveästi. On sääli, niin, mutta kuunnellaanko Suomessa sitten? Että niin. Se on kerran, niin. Kerro vaan. Kerran mä oon tässä sairauden vallassa kotona ja katsoin koulutelevisiota. Just. Siellä oli, mikäs tämä on tämä nuorille suunnattu uutisohjelma, mikä siellä tulee. En muista. Siellä puhuttiin podcastista nimenomaan, että nyt kaikki tekemään podcastia. Että, just joo. Että siinä oli Audacity-ohjelma esiteltiin. Ja, joo, kyllä. Eli tämä ilmainen softa, jolla pystyy tekemään ääninauhoituksia. Joo, ja sitten siinä oli, kuvassa oli hilpeä miekkonen, joka kauheasti heilutteli käsiään läppärin edessä. Ja kyllä, kyllä. Muuta. Että tekninen sisältö jäi vähän puolitiehen, mutta kovasti podcastia promottiin. Että joo, kyllä. Ainakin media on saanut herätyksen. Se on ihan mukava podcast-palvelu. Joo, mä luulen, että niin kuin just tämä, että Ylellä on hyvin jo tätä materiaalia alkaa tulla verkkoon ja puheohjelmia niillä riittää kovasti. Ja siellä on myös sitten näitä kaupallisia radioita, NRJ:tä ja muita ainakin tuolla niin kuin iTunesin päässä, sieltä voi tilata. Niin se varmaan tuo tätä niin kuin lähemmäs tavallista kuulijaa. Että kyllähän tämä kieltämättä on sekä maailmalla että Suomessa varmaan ollut tämmöinen geekkien niin kuin erikoisjuttu tämä podcasting, että tavallaan niin kuin semmoiset, jotka seuraa muutenkin tekniikkaa, niin varmaan tietää podcastingista, mutta enenevissä määrin niin kuin musta alkaa tuntumaan siltä, että tämä alkaa tavoittaa myös niin kuin useampia tämmöisiä niin kuin ryhmiä, muitakin tämän tekniikkahörhöjen niin kuin ulkopuolelta. Tuossa oli muun muassa keskisuomalaisessa niin tämä Marko Ahonen, joka arvostelee näitä ohjelmia, televisio-ohjelmia, elokuvia ja muuta, niin hän itse asiassa kolumnissaan tai tässä arvostelupalstallaan niin puhui tästä podcastingista jonkun verran ja puhui tästä niin kuin radion uudesta tulemisesta ja itse asiassa aika sillain niin kuin podcastingia ja internetradiota niin kuin puoltavaan sävyyn, että tämä on vähän niin kuin, tai hänen mielestään tämä oli niin kuin semmoinen tulevaisuuden juttu myös ja hän seuraa tätä työkseen tätä mediakenttää myös ja oli tavallaan saanut semmoisen fiiliksen itselleenkin, mutta kyllähän tämä vaatii vähän semmoista niin kuin orientoitumista ensin, että radio on helppo avata tuossa missä tahansa, kenellä tahansa on radio, se on ollut niin kauan, mutta että sä sitten saat ladattua sen podcastin itsellesi, niin se on ehkä vielä tällä hetkellä niin kuin suurten massojen niin kuin ulottumattomissa. Niin, ja nimihän on vähän harhaanjohtava, että podcast tulee iPodista, mutta ja joillakin on vielä se käsitys, että sen kuuntelemiseen tarvii iTunesin ja iPodin, mutta mulla henkilökohtaisesti esimerkiksi ei ole iPodia. Että aivan, aivan. Minä olen toisen luokan kansalainen, joka käyttää kreatiivinen halpaa. Se totta. Ja se tietysti asioissa on aina kaksi puolta, niin se, että Yle ja muut isot mediat on ottanut podcastin tavallaan omakseen Suomessa, niin voi myös vähän tavallista tallaajaa, että okei, että sitten pitäisi olla kauhean iso tuotantoprosessi takana ja pitäisi olla toimittajia ja pitäisi olla hirvittävän hyvät soundit ja muuta. Että joo, totta. Siinä voi olla siinä mielessä vieraannuttava vaikutus myös. Joo, se on ihan totta. Tulee niin kuin helposti semmoinen käsitys, että tämä on niin kuin vain radio ammattilaisille ja tällaiselle soundihörhöille suunnattu niin kuin media, vaan vaikka mikä ei suinkaan ole tarkoitus ollut podcastingin niin kuin alkujuurilla, että se on ollut enemmän tämmöinen niin kuin vapaa radio, vapaa media kaikille ihmisille. Ei muuta kuin halpa mikki, mikä tahansa USB-laite kiinni koneeseen ja ääninauhalle ja internettiin tyyliin. Niin, minullakin on tässä tällä hetkellä Audiocastin suuresta hifilaadusta poiketen, niin mulla on tämmöinen hyvin halpa stereomikrofoni, joka löytyi jostain nurkasta vaan, jonka sain kiinni. Kyllä. Pienen teknisten ongelmien takia. Vaikka tuossa olisi parempikin mikki pöydällä, niin sitä nyt ei saanut kiinni. Aivan. Ja hyvin kuuluu. Ja oikein hyvä soundi on ainakin täällä monitorointiluureissa. Ja uskoisin, että nauhallekin tarttuu. Se on tietysti aina positiivista, että nauhallekin tarttuu. Joo, mutta tosiaan toi on mielenkiintoinen tutkimus kaiken kaikkiaan toi, että niin kuin mitenkä se jakautuu ja kuka nyt sitten on. Olisi jännä tietää, että kuka sen tutkimuksen on tehnyt, onko se isot mediatalot, jotka uskoo perinteiseen radioon, tai mahdollisesti, jotka on investoinut hirveästi kauhean paljon rahaa johonkin satelliittiradioon USA, joka on niin kuin ilmeisesti siellä niin kuin enemmän kova juttu, niin onko se tutkimus, että podcasting ja internetradio ei niin kuin ole yhtään mitään, niin onko se niin kuin heidän rahoittamansa tai tekemänsä? Niin, se olisi mielenkiintoista tietää. ainoa mikä uutisessa oli silloin oli tämä tutkimuksen tekijän, eli tämän firman, joka tehti sen. Joo. Siis teki tämän tutkimuksen, että tilaajan nimeä ei ollut mainittu. Kyllä, kyllä, aivan. Kummassakaan. Joo, ja sitten just tämä, niin kuin, tämä on varmaan semmoinen niin kuin arka aihe, ja sitten tähän liittyy myös tämä toinen mielenkiintoinen keskustelu, mitä varmasti käydään nyt jo ja enenevissä määrin jatkossakin, tämä niin kuin musiikin soittaminen ja niin kuin se, että tuleeko, niin kuin, kun nyt podcasteissahan soitetaan, niin kuin meidänkin podcasteissa, audiokastissa ja sitten Hessun kahvilassa soitetaan jonkun verran musiikkia, niin soitetaan sitä Podsafe-musaa ja tuleeko, niin kuin, muodostuuko tässä niin kuin tällainen ja onko sellainen jo tällainen uusi, niin kuin, miten mä sanoisin, lokero musiikille, että on tämmöistä Podsafe-musaa ja sitten on tämmöistä niin kuin perinteistä musaa, joka tuotetaan jossain levyyhtiössä ja myydään normaalien jakelukanavien kautta. Mutta kun Podsafe-musassakin on kuitenkin tavallaan se tarkoitus, että ihmiset kuulee sitä musiikkia ja ne dikkaa sitä ja sitten menee ja ostaa sitä musiikkia. Eli tämä jakelukanava murros tavallaan, syntyykö se myös tässä, niin kun, ei podcastingin tekemänä, vaan siis niin kun, kuuluuko se sun mielestä tähän samaan niin kun, kenttään ajatuksia? Se on taas pieni ero isoon maailman ja Suomen välillä on se, että hirvittävän monihan on isossa maailmassa on kumpaakin. Nykyisin, että jos käy täällä kyllä. music.podsafe, vai mikä se on? Podshow.comissa aivan. Niin siellähän on ihan selkeästi studiossa tuotettua kyllä. tuotantoa. Ja Suomen tekijänoikeuskenttä on jäänyt internetajasta vähän jälkeen, ja sitä on usein studioillakin mietitty, että mites nämä jutut nyt menee, että periaatteessa nyt on tainnut tulla säädöksiin jonkinlainen lisäys internetpromootiosta, joka antaa yhtyeille luvan pistää omaa musiikkia rajoitetusti omille kotisivuilleen. Ahaa, okei. Tuo onkin mielenkiintoista. Mutta sekin kieltää tietysti kaiken muun jakelun. Niin, totta kai, kyllä. Joo. Että siinä mielessä sitten taas Amerikoissa se selkeästi on yksi osa promootiokanavia, että se on, jos ajattelee nettiradioita ja podcasteja ja muita, niin siellä on paljon enemmän musiikkia, jota voi käyttää. Joo, itse asiassa toi on tosi mielenkiintoinen aihe myös, tämä Suomen niin kuin tekijänoikeuskuvio. Mä hyvä ystäväni Kikka Laitinen, joka on ihan ammattimuusikko, niin hänen kanssaan tästä keskustelin kerran ja kyselin, että mitä sä oot mieltä, jos tehdään jotakin juttua ehkä mahdollisesti joskus. Ja se on niin kuin tämän podcastingin tiimoilta, kun keskusteltiin, niin ymmärsin myös näin, että se on niin kuin hyvin tämmöinen kimurantti juttu, että kuka ne oikeudet nyt sitten omistaa ja kuka sanoo, että mitä mihinkin saa laittaa. Ja sitten kun mennään asiassa eteenpäin, niin jos podcasteista tulee todella iso media, niin kuin siihen suuntaan ollaan menossa, niin ei myöskään ole minkäänlaista korvauskäytäntöä. Aivan. Että jos haluaisi käyttää, ottaa levyltä musiikkia ja pistää podcastinsa, ja olisi valmis maksamaan siitä ne asialliset tekijänoikeuskorvaukset, kyllä. niin siihen ei ole minkäänlaista, ja mä luulen, että tällä hetkellä se ei ole edes mahdollista. Joo. Että vaikka jos haluaa käyttää ja olisi valmis maksaa siitä ne oikeudet, niin se menisi luultavasti jonkun ihan eri taksan mukaan, ja sille ei ole niin kuin omaa käytäntöä ja se saattaa olla sitten hyvinkin kohtuutonta, minkä takia ihmiset ei ole sitä edes yrittänyt. Joo, näin on. Tämä on ihan totta ja se on kyllä sääli sinällään. Toisaalta niin kuin, mä oon nimittäin itse miettinyt kanssa, kun otin teoston sivuilta vähän katella ja on seurannut jotain keskustelua tästä, mutta se on tosiaan niin kyllä vaikea kuvio, että sitä ei. Mäkin olisin ihan mielelläni vaikka, jos siinä olisi joku järkevä juttu, niin promootio mielessä voisin soittaa suomalaisia levyttäneitäkin artisteja ja niin kuin maksaa siitä vaikka asiaan kuuluvan korvauksen. Etenkin silloin, jos tästä Hessun kahvilastakin tulisi toivomani tämmöinen kaupallinen ohjelma. Tai siis sillä lailla, että edes kuluja vähän saisi peittoon jollain pienellä mainosmyynnillä. Ei mitään niin kuin sen kummempaa välttämättä heti kärkeen. Semmoinen on semmoinen sivusto. Hetkinen, minäpä. Hyvä, no niin, valistusta. Etsinkin sen tässä saman tien. Joo, hyvä, loistavaa. Amerikkalainen sivusto, ja minäpä en höpisekään tässä mitään, kun mä etin sen. Joo. Olikata sitten pois. Joo, pätkii ainakin hyvin. Se huomaa heti, kun lähtee kaista-alalla liikkumaan jotain muutakin kuin puhetta, niin se rupeaa blablabla, tulee tuommoista. Mutta tosiaan, niin tämä on podcastingin tulevaisuudenkin kannalta mielenkiintoinen keskustelu. Et jos siellä kuulijoissa on nyt asiantuntijoita ja haluatte kommentoida tätä, niin pistäkääpä postia hessu@hessujarvinen.com tai soitelkaa Hessun kahvila -nimiselle Skype-nimelle Skypella ja jättäkää sinne viestiä vastaajaan. Se on tosiaan yhteenkirjoitettuna Hessun kahvila ja kaikki kirjaimet pienelle. Mikäli kiinnostusta on, niin pääsette myös osallistumaan tähän meidän hienoon Speakers Corneriin tässä, niin se on myös mahdollista, ettei muuta kuin yhteyksiä vaan tänne päin. Mites Henrik, putositko linjoilta? En pudonnut linjoilta. Hyvä. Tässä menossa itse asiassa, joo, tää on tämä, justiinsa tämä music.podshow.com. Joo. Niin täällä on, mä olen itsekin täällä pyörinyt ja katsellut. Mä normaalisti käytän tätä toista samantyyppistä palvelua, joka on ihan www.podsafeaudio.com. Joo. Joka on eri palvelu kuin se, mitä sä olet ilmeisesti käyttänyt. Joo, mä oon... Vaikka se on tota noin ilmeisesti saman yrityksen. Kyllä. Mutta täällä on ihan niin kuin ilmaista. Just. Musiikkia, että pistäkää tästä vaan. Mutta sitten täällä music.podshow.comissa ilmeisesti tälläkin on... Se on ilmaista, ihan, joo. Ihan ilmaista, mutta täällä on myös... Maksullista. Maksullista musiikkia. Ja muistaakseni, kun itsekin etsin yhtä artistia, josta kuulin itse asiassa podcastissa ja miellyin kovasti ja kävin katsomassa, niin se oli, muistaakseni se oli jotain $99. Just. Niin sillä hinnalla sen sai sitten podcastiin käyttöön. Aha, toi onkin erikoista, sillä mä oon itse asiassa on ollut sen käyttäjä, tämän Podshow.comin pitkäaikainen käyttäjä. Siis silloin minun käsittääkseni, voi olla, että on nyt väärässä, voi olla, että se on muuttunut joltain osin se konsepti, mutta se periaatteessa on ollut niin, että jos sä rekisteröidit podcastin tekijäksi ja loggaat sinne palveluun, niin sä saat kaikki biisit ladattua ilmaiseksi, mutta sun pitää raportoida aina, kun sä oot soittanut sen biisin, niin takaisin siihen palveluun siitä, että koska sä soitit ja missä ohjelmassa ja näin. Ja sitten se tieto lähtee siitä sille artistille ja ilmeisesti kerryttää jonkunlaisia chartseja siellä sitten, mitä nämä on, soittolistoja, jolloin näkyy, että kuka nyt on suosittu artisti ja näin poispäin. Ja sitten tavallaan, kun ihmiset kiinnostuu, kuulee sen biisin, ne voi mennä sinne podshow.comiin ja itse asiassa sitten ostaa sen kappaleen sieltä. Eli se tavallaan se osto olisi niin kuin tälle kuulijakunnalle, mutta sitten kuitenkin se promootiosoitto olisi ilmasta kaikille podcastaille. No, niin, no sit mä oon ymmärtänyt asian väärin. Se on vähän kimurantti ehkä, joo, se saitti kanssa. Koska tässä kun luki tämä purchase, niin mä oletin, että no, tästä täytyy... Kyllä. Sitä täytyy maksaa. Mutta sä et olekaan nyt ilmeisesti, logannut sen sisään niin kuin podcastaajana, nyt sä oot ilmeisesti vaan en siellä. Ole. Joo, no sit se johtuu siitä. Joo. Okay. No niin. Et kaikkia musiikkia ei käsittääkseni voi edes vielä ostaa sieltä, mutta ja en tiedä voiko ostaa suomalaisilla luottokorteilla tai millään. Että ehkä se on enemmän tuonne Amerikan markkinoille tällä hetkellä vielä suunnattu, mutta... Niin, tulipa käytettyä tässä paljon aikaa siihen, että... Ihan vääriä asioita. Ei se mitään. Tämä on mielenkiintoista tietoa kaikille. Mutta ehkä nyt kun tässä on mennyt vähän aikaa, niin voisi nopeasti käydä läpi, että mitä podcastia me kuunnellaan. Koska tehdäänpäs niin. Tässä promootiota podcastille. Kyllä. Että mä avaan tuosta mun iTunesini kanssa. Toivottavasti ei katkea linjat, kun se lähtee päivittämään kaikkia podcasteja, kun mulla on ihan hirveä määrä tilattuna kaikkea podcastia täällä, mutta No itse asiassa mä käytän, koska mä liikun siellä täällä ja mun täytyy sitten repiä niitä tiedostoja siellä täältä, niin mä teen sen vanhanaikaisella tavalla, että mä olen kirjautunut, mutta suurimman osan ajasta mä käyn vaan vilkaisemassa sivuilta, että onko tullut siirrän tuolla MP3-soittimelle. Joo, kyllä, kyllä. Mulla itse asiassa nyt se lähti päivittämään näitä podcasteja, että toivottavasti ei hirveästi pätkimistä. No sieltä ei ehkä tuu mitään, se johtuu varmaan siitä, se vaan käy kurkkaamassa noita fiidejä, mutta ei ainakaan tällä hetkellä näytä tulevan mitään uutta jaksoa mistään. Mutta tosiaan, niin toi on mielenkiintoista muuten kuullakin tämä, että mitenkä ihmiset niin kuin toimii podcastien kanssa. Tai siis toi on se yksi tapa just, että sä käyt niin kuin tsekkailemassa näitä paikkoja, mistä sä kuuntelet ohjelmia ja lataat sen MP3-failin itsellesi ja sitten siirrät sen manuaalisesti sinne sun soittimeen, eikö niin? Joo. Ja kyllä. Aika usein sitten, jos mä en ole liikkumassa mihinkään, niin sitten mä kuuntelen suoraan koneelta vaan jollain. Kyllä, joo. Mulla on Hesson kahvilla podcastissa aika paljon myös sellaisia kuuntelijoita, jotka kuuntelee suoraan sieltä mun web-sivulta, koska mulla on se semmoinen aikaisemminkin jonkun verran puhunut tuossa ohjelmassa tästä WordPress-alustasta ja sen päällä olevasta Podpress, tämmöisestä pluginista, niin se Podpress antaa mahdollisuuden, että siellä on semmoinen hieno, tai hieno ja hieno, mutta tämmöinen flash-playeri, millä pystyy sitten niin kuin suoraan painaa play-nappia, niin kuuntelee se sieltä netistä. Mutta siinä on tietysti se ongelma, että se kaista on joskus vähän tukossa, ja silloin se saattaa hyvinkin paljon pätkiä se lähetys, että, ja podcastingin ideahan loppujen lopuksi on kuitenkin se RSS-syöte ja se tiedon syndikointi tai kopiointi sitten niin kuin sitä kautta eri paikkoihin, niin se tavallaan on vähän niin kuin ristiriidassa sen asian kanssa. Mullakin on itse asiassa paljon ihmiset sanonut, että ne kuuntelee suoraan. Just. Siinähän on, jos koneella on tuore QuickTime, niin joo. Vaikka kun painaa sitä linkkiä siihen MP3-soittimeen, niin se rupeaa soittaa sitä suoraan siinä. Joo, nimenomaan, kyllä. Taimessa. Kyllä. Ja sitten, joo, totta. Ja sitten mulla kans jonkun verran lataa ihmiset noita podcasteja ihan MP3-muodossa ilmeisesti samalla tavalla kuin sä. Ja sitten on itse asiassa nyt, just katoin tuossa hetki sitten Feedburner-statistiikkoja, niin mulla on 70% tilaajista tulee iTunesin kautta. Eli siis toisin sanoen he on tilannut sen ohjelman menemällä mun sivulle painamalla sitä tilaa iTunesissa nappia tai sitten löytäneet Hessun kahvila iTunesista suoraan ja siellä sanoneet, että tilaa Hessun kahvila, niin sitten se tulee tähän heidän iTunes-ohjelmaansa ja aina kun laittaa iPodin kiinni Maciin tai PC:hen, niin se synkronoi automaattisesti kaikki tilatut podcastit sinne. Ja se on tosi kätevä temppu, kätevä tapa, mutta vain yksi muiden joukossa. Että se on se, millä mä itse tilaan podcasteja. Täytyykin tähän nyt vaikka suuri Apple-fanaatikko ja mekin käyttäjä olenkin, niin täytyy vähän pistää tähän iTunes-kränää siitä, hyvä. Että sinne voi pistää vaan silloin tavaraa tai joo. Pistää oman podcastinsa, jos sulla on tili iTunes Music Storessa. Se on totta. Ja sitä taas ei saa, jos ei ole jotain näistä yleisistä luottokorteista. Se on ihan totta. Ja joo. Mä en ole lähtenyt tähän luottokorttilinjalle ollenkaan. Sä oot onneksi säästynyt vielä siltä. Joo, no en ole. Täytyy sanoa, että on monia tilanteita, joissa olisi ollut Pirskatin hyvää. Aivan. Semmoinen olisi ollut, mutta mä en lähde sille linjalle mitenkaan. Ja sitten siinä on myös se, että siihen RSS-fiidiin täytyy erikseen tehdä omat merkinnät iTunesia varten. Koska kyllä. Me emme tämän tavallisen RSS-standardin mukaan. Niin kyllä. Mun podcastia ei löydy iTunesista näiden kahden seikan takia. Joo, toi on muuten ihan validi pointti, että siis niin kun se on totta, että sen iTunes-feedin tekeminen on vähän kimuranttia. Tosin siinä auttaa jälleen kerran tämä WordPress-alusta, että jos on WordPress-blogi, jossa WordPress-plugini sulla on, niin silloin se on niin kun ihan triviaalia sen tekeminen. Eli se tekee automaattisesti siihen RSS-feediin ne kaikki iTunesin vaatimat tagit. Mutta sitten on tosiaan toi, että se vaatii sen accountin tai sen tilin siellä iTunesissa ja se taas vaatii sitten sen luottokortin, että se on ihan totta, se rajoittaa varmasti jonkun verran, mutta onneksi iTunes ei ole ainoa paikka tosiaan, että onhan podcasteille muitakin paikkoja tosiaan, Podcast Alley ja mitä näitä on kaikkia eri paikkoja, joissa niin kuin podcasteja on ikään kuin luetteloituna ja listattuna ja paikkoja, joista niitä voi tilata kätevästi. Tai sitten ihan tosiaan niin kuin Audiocast ja Hesson podcast löytyy myös, että menee kyseisille sivuille ja sitä kautta joo, sitten joo. Hankkiutuu kuulijaksi. Ja minun podcasti pitäisi löytyä tämmöisestä valtavasta podcast-listauksesta kuin podcast.net. Aivan, joo. Sinunkin podcasti muistaakseni täällä on. Se on joo, itse asiassa tuosta tulikin mieleen, että siellä oli podcast.netissä ja jossain toisessa tämmöisessä podcast-directorissa, niin oli semmoinen huono puoli, että kun sä oot kerran sinne sun podcastin ilmoittanut, niin sä et voi sitä kauhean helposti mitenkään niin kuin editoida siis niin kuin siten, että esimerkiksi kun mullakin noita RSS-feedejä vaihtui. No sama itse asiassa on kyllä iTunesissakin, että ei se kovin helppoa sinnekään ole saada sitä vaihdettua. Mutta siinä sentään on jonkunlainen keino. keino se sinne vaihtaa, mutta tässä näissä jossakin podcast directoryissa tai näissä kirjastoissa, niin se on sitten siellä, kun sä oot sen sinne kerran laittanut, ja mä pistin johonkin supporttiin, muistaakseni podcast-nettiinkin, taisin laittaa tietoa, että voisitteko vaihtaa mun feedin tänne Feedburneriin. En tiedä, onko se siellä vaihtunut. Katsotaan, mun feedi näköjään tänne ei ole ilmestynytkään. Että siellä on joku manuaalinen prosessi. Pari viikkoa on sitten pistin sen tänne. Yllättävän hidas. Mutta joo, tosiaan sillä välin, kun etsit sieltä sitä tietoa, niin mä voisin kertoa ehkä lyhyesti tuosta tosiaan siitä, että mitä podcasteja kuuntelen. Ja niin, vähän niin kuin tavallaan, miten tämä kaikki alkoi. Pistä linkit sitten. Joo, täytyy pistää show notesihin linkit tosiaan näihin. Yritän tästä poimia kaikista, mistä ollaan puhuttu, niin näitä juttuja, linkkejä sitten show notesihin. Mutta tosiaan niin mä on aika pitkälti aloitin podcastin kuuntelun tai podcastien kuuntelun varmaan 2005 tai 2004 loppuvaiheessa sillä lailla. Mä en ihan tarkkaan enää muista, mutta taisi olla ensimmäistä podcastia, jota kuuntelin, niin oli toi Omenatarha, suomalainen, siis tämä Ville Säävuoren toimittama Mac-aiheinen podcast, ja sitten toi Maccast, Adam Christiansen tekee tuolla Amerikan Yhdysvalloissa tämmöistä, eli erittäin hyviä tämmöisiä niin kuin Mac-aiheisia tieto- ja asiapainotteisia puheohjelmia, että ei niinkään mitään musiikkia ja hulabaloota kovinkaan paljon. Ja niiden tilaajana mä oon itse asiassa ollut siitä lähtien, ever since. Tuossa näyttää Adam, katoin väärään kohtaan, mä katsoin, että näkeekö tuosta päivämäärästä jotenkin täällä iTunesissa sen, että koska mä oon aloittanut niitä tilaamaan, mutta ei taida näkyä. Mutta sitten niitä mä kuuntelin edelleen säännöllisesti. Villelle vaan terveisiä, jos kuuntelet, että kyllä täällä on myös yksi kuuntelija. Ei olekaan koskaan juteltu, voitaisiin jutella joskus Hessun kahvilassa aiheesta. Ja sitten mä kuuntelen myös podcast 411, mikä on semmoinen niin kuin amerikkalainen podcast, jossa podcastin tekijä haastattelee toisia podcastajia. Hirveän monta podcast-sanaa muuten peräkkäin tässä alkaa huomaan, että toistan itseäni. Eli se on erittäin mielenkiintoinen, kun haluaa pysyä kärryllä, missä mennään podcast-maailmassa, tai yleensä niin kuin mitä muut samanhenkiset ihmiset oikein tekee, ja miten ne tekee näitä juttuja, bla bla bla. Sitten yksi semmoinen päivittäinen ohjelma, mitä mä kuuntelen, en ihan päivittäin, joskus jää aina välistä ja aika useinkin itse asiassa viime aikoina, kun on ollut muutakin tekemistä, niin on Adam Curryn Daily Source Code, eli tämä Podfatherin ohjelma, jota kaikki tietysti kuuntelee. Se on oikein mielenkiintoinen. Se on taas tämmöinen niin kuin On The Edge-ohjelma, jossa just pysyy todellakin kärryllä, missä niin kuin podcast-maailmassa mennään ja siellä kuulee uusista jutuista ja siis monenkinlaista. Aika hyvä ohjelma. Keskeltä. Joo. Tässä välissä keskeltä ihmisiä. Kuullut tästä, kun Adam Currylle kävi ikävä nakki, kun se oli käynyt Wikipediassa muokkaamassa omaa sivuaan. Enpä tuosta kuulta. Oli liioitellut kuulemaan omaa merkitystään podcastin kehityksessä. Kato, sehän nyt, onko tämä ihan joku viimeisimpien päivien? Joo, tämä on aika tuore muistaakseni uusimmassa. This Week in Techissä puhuttiin tässä. Okei, oli aika yllättävät tieto. Kyllä. Sitten ne oli IP-osoitteen kautta jäljittänyt. Mies itsehän on käynyt täällä. Ylistämässä itse itseään. No siihen alkanut tulee vähän tällaisia, niin kuin, tällaisia sävyjä siihen ohjelmaan, että se on suosio tietysti tuo mukanaan kaiken näköistä lieveilmiötä ja kateutta ja muuta, mutta voi olla hyvinkin paljon mahdollista. Mutta tosiaan niin toi on mielenkiintoinen ohjelma ja sitä kannattaa kuunnella. Samoin muuten toi This Week in Tech, mikä rupesin kuuntelemaan sitä ihan tässä nyt vasta hiljan, sulta kuulin siitä, niin vaikkakin tämähän on tämä Leo Laporte, joka sitä tekee käsittääkseni, niin sehän on ihan pioneeria joka suhteessa, siis alalla, sekä internet-telkkarissa, radiossa ja vaikka missä. Että se on oikein hyvä ja mielenkiintoinen keskusteluohjelma. Mutta sitten täytyy mainita kyllä suomalaisista, niin Naurispaja-podcast, jota varmaan on tullut itse asiassa mainittu aika useinkin Hessun kahvilassa viime päivinä. Että se on ihan hyvä ja mielenkiintoinen ohjelma. Sitä mä kuuntelen suht säännöllisesti. Ja sitten mulla tosiaan on tuossa listassa vaikka mitä, mutta ei oikeastaan noin varmaan ne, mitä mä nyt enimmäkseen kuuntelen. Miten sulla? Mä voisin lähettää sulle linkit sitten. Joo, pistä vaan. Tämän jälkeen niin rauhassa sitten. Mutta mulla on semmosia, mitä mä kuuntelen hyvin hyvin säännöllisesti on itse asiassa aika monta, koska on tosiaan podcastin suurkuluttaja. Joo. Kiinnostaa ammatilliselta pohjalta sitten kiinnostaa sen takia, että mä liikun paljon paikasta toiseen. Hei, nyt mun täytyy keskeyttää. Audiocast unohtu sanoa, koska ihan oikeasti tämä ei ole mikään promootio, mutta mä kuuntelen sun ohjelmaa, on kuunnellut joka jakso, mutta se unohtui tästä sen takia, koska se ei ole täällä iTunesissa. Eli mä kuuntelen sitä suoraan sieltä sun sivuilta. No niin. Elikkä joo, sori. Tässä sen taas näkee. Kyllä. Niin muuten jatketaan. Nyt ne kaikki sanoo, että tämä on semmoista sisäsiittoista meininkiä. Tässä nekin huutoista podcastista. No eikä ole. Tämä on ihan oikeasti. Olen vilpittömästi tätä mieltä. No mutta mä kuuntelen, This Week in Techia, mä kuuntelen hyvinkin paljon. Joo. Eli mä löysin sen itse asiassa aika vähän aika sitten, ja mä oon kuunnellut vanhojakin ohjelmia. Silleen, vaikka se periaatteessa on ajankohtaisohjelma, puhutaan uusimmista asioista, mitä tekniikan alalla on, niin mä oon silti jaksanut kuunnella niitä vanhempiakin ohjelmia jo sen takia, että niillä on hirvittävän mielenkiintoista keskustelua. Kyllä. Kaikenlaisista asioista. Kyllä. Ja ei sitä jo kaikista tekniikkahuhua ole kuullut kuitenkaan. No ei. Niin paljon uutta löytyy niistä vanhoistakin jaksoista. Ja kun se on viikoittainen ohjelma, niin siinä ei kovin vaan vanhoiksi asioiksi mennä, vaikka kuuntelisi vähän vanhempia. Kyllä. Jaksoja. Ja sitten, mikä This Week in Tech-sivuilla, siellähän on paljon muitakin podcasteja kuin tämä varsinainen This Week in Tech. Joo. Että mä oon kuunnellut myös muita ohjelmia, mitä siellä on. Että siellä on Inside the Net, jossa puhutaan internetin uusista ilmiöistä. Puhutaan paljon tästä Web 2.0:sta ja näistä. Ja sitten uusi ohjelma, mikä siellä alkoi nyt pari viikkoa sitten, on This Week in Media, joka on hirvittävän mielenkiintoinen ohjelma, missä keskustellaan mediasta ja erilaisista median tekniikoista. Ja just joo. Siihen mä oon mieltynyt oikein kovasti. Sitten on tämmöinen, mitä tulee kuunneltua paljon, ja itsekin on pari kertaa siinä naamaani tai ääntäni näyttänyt, on tämmöinen kuin MacOSG-podcast. Mm-hmm. On tällaisen Mac Owner Support Groupin podcast. Se on tämmöinen iso nettikommuuni, Mac-käyttäjien nettikommuuni, missä hyvin miellyttävä kommuuni. Mä oon ollut siellä aktiivisena viime aikoina. Ja just miellyttäviä just ihmisiä ja mielenkiintoista keskustelua ja muuta. Okei. Okay. Ja niillä on mainio podcast, mitä vetää semmoinen puolieläkkeellä oleva Mac-fanaatikko, jolla on sitten paljon hyvääkin kamaa. Sitten on tämmöinen kuin PodSquad, ja siitä on muutaman kerran maininnut Audiocastista. Aivan. Se on tämmöinen pitkän linjan radiotoimittaja, joka tekee ohjelmaa, jossa puhuu tekniikasta ja niin kuin studiotekniikasta näin niin kuin radiotyönläisen silmistä ja sitten puhuu muustakin ilmiöistä radiossa ja joo, mä kävinkin sitä kurkkimassa tuossa silloin, kun sun ohjelmassa siitä oli puhetta, niin siitä innostuneena kävin kurkkimassa, ja nyt täytyy katsoa, niin en ole varmaan tilannut sitä, mutta jotain kävin ainakin web-sivulla katsomassa, oli mielenkiintoisia juttuja, mä taisin sieltä päätyä johonkin mikki-sivuille johonkin. Olikohan se sitten, se taisit itse mainita ohjelmassa jotain mikistä, jostain semmoisesta. Hailsoundin. Just, joo. Se jaksaa mainostaa, ja ne on kyllä mahtavia mikkejä. Kyllä, joo. Sitten on semmoinen, mitä mä kuuntelen hyvin aktiivisesti, on niin kuin Writers on Writing. Mm-hmm. Se on jonkun yliopiston radiokanavan kirjallisuusohjelma, missä kirjoittaja kuuntelee. Kirjailija puhuu muiden kirjailijoiden kanssa, haastattelee niitä just kirjoittamisesta ja bisneksestä, mikä liittyy kirjallisuuteen. Ja okay. Sen mä kuuntelen melkeinpä joka kerta ja on kuunnellut melkeinpä kaikki vanhatkin jaksot. Just. Mielenkiintoinen. Ja sitten BBC:llä on mielenkiintoisia podcasteja. Niin sä kuuntelet ihan näitä oikeita radiokanavien podcasteja myös. Minä kuuntelen niitäkin, ja BBC:llä on myöskin todella kattava nettiradiopalvelu. Just. Ei varsinaisesti podcasteja, mutta niitä kuuntelen hyvinkin paljon. Joo. Sitten tästä tulee nyt pitkää listaa. Ei mitään, antaa tulla vaan. Nyt mä tietysti unohdan jonkun täysin oleellisen niin, oleellisen no. tässä, mutta suomalaisista kuuntelen Yleltä. Kuuntelen Pasi Heikuran Aristoteleen kantapääohjelmaa. Aha. Hyvin hauska ohjelma niin kuin kielestä ja kielenkäytöstä. Suomen okay. kielestä ja suomen kielenkäytöstä. Ja minun täytyy nyt kehuskella tässä vähän, että mä kirjoitin sinne kerran sähköpostia ja sähköposti luettiin alusta loppuun kokonaisena siellä. Että oho, okei. Okay. 15 seconds of fame. Kyllä, kyllä. Siinä mielessä. Se on muuten tuolla iTunesissa kovasti suosittu podcast. Näyttää keikkuvan siellä top 100-listan ihan kärkipäässä koko ajan. Mä oon sitä meinannut monta kertaa tilata, mutta en ole vieläkään saanut aikaiseksi. Täytyy tässä, sori vaan kun keskeytän, mutta täytyy sanoa, että ehkä yksi syy, miksi mä en ole tilannut muutamiakin podcasteja on se, että koska mulla on niin hirveästi näitä podcasteja tässä listassa, että mun mäkkiparkani aina jymähtää, kun se lähtee tunnin välein hakemaan näitä podcasteja. Se niin kuin vie todella paljon tehoa ja se puhisee ja pähisee. Ja mun täytyy ehkä muuttaa se niin, että mä voin manuaalisesti aina sanoa, että nyt haetaan uudet jaksot. Joo, se on ehkä parempi, mutta suosittelen kyllä. Joo. Kyllä ohjelmaa lämpimästi. Mä oon tässä näitä suomalaisia podcasteja vähän ruvennut etsimään muitakin, mutta en vielä. Naurispajan viimeisimmän jakson kuuntelin. Joo. 30. jakson. Jihi, onnea. En tiedä, onko se enää uusin, mutta silloin se oli uusin, kun kuuntelin. Taitaa olla vieläkin, joo. Se oli ihan, vaikutti hauskalta. Saatan kuunnella joskus toisenkin jakson. Kyllä. Ja sitten, no sinun ohjelmaa kuuntelen, mutta ei siitä sen enempää nyt, ettei. Me ei ihan toistensa mainostamiseksi. Niin, ja no siinä ne taitaa tärkeimmät aika pitkälle olla. Kyllä, kyllä. Mulla on kyllä listassa minullakin Operan kautta tosiaan RSS-syötteitä seuraa, niin mulla on siellä aika monta podcastia. Niin, Scientific American-lehden podcastin kuuntelen myös, ja myös Creative Screenwriters okay. lehden podcastia. Että mites muuten ne on. Niin sori, joo. Eli sullakin on niin kuin audiojuttuja suurin osa näistä, niin Hesson kahvilassahan on myös muutama videopätkäkin ollut. Ja mites tämä videohommeli, niin nythän kun sä siirret sinne sun soittimeen, sulla ei siinä ole tietenkään videomahdollisuutta varmastikaan, mutta katsot sä niin kuin koneelta muuta videopodcasteja? Mä en ole kauheasti videopodcasteja itse asiassa seurannut. Mulla ei ole, mä en tilaa yhtä ainutta joo. videopodcastia, että This Week in Techissä on ollut useitakin videojaksoja kyllä. Joo, kyllä. Mutta nekin on sitten sitä, että ne puhuvat päät puhuu samalla niin. lailla, niin kuin ne puhuu muutenkin. Ja kyllä. ne tarjoaa sen MP3-vaihtoehdon siihen, niin mä oon kuunnellut sitten kuitenkin sen audiovaihtoehdon. Ja no semmoinen on, kun hetkinen, oliko se Mac TV? Joo, just. Hauskoja Mac-aiheisia videoita, niin sen mä kävin kerran sen historian läpi. Katoin, että onko täällä mitään mielenkiintoista, ja latasin ne mielenkiintoiset, ja katoin sitten koneen. Sori. Joo, kyllä. Se on, itse asiassa mä oon miettinyt paljon asiaa, koska mäkin halusin tuohon mun feediin pistää, ja pistän edelleenkin, jos löytyy jotain mielenkiintoista videoa, tai itse teen jotakin, niin Et se on niinku yksi osa tätä Hessun kahvila-konseptia, mutta mä oon itse seurannut jonkun verran jotain Tiki-baaria ja mitä täällä nyt on, Screencasts Online on mielenkiintoinen tämmöinen, missä on kaikkia niinku tutoriaaleja, erilaisia ohjelmia lähetetään ja siis oppaita tai käyttöohjevinkkejä. Maccastissa tulee joskus jotain vidbitsejä, josta on muuten varastanut ton nimenkin Hessun kahvila, eli vidbit on siis tämmöinen videopätkä. Eli ja sitten mulla on jotain Crash Test Kitchenia ja muuta tämmöistä ruokaohjelmaa siis tuolla, ja se on erittäin mielenkiintoinen formaatti ja mahdollisuus, mutta siinä on se juttu, että koska mullakaan ei ole video-iPodia, vaan mulla on tommoinen vanha neljännen generaation iPodi, ihan tommoinen old school malli, niin se on niin kuin senkin takia hankalaa. Siis video iPodi on siitä mielessä kätevä, että sä voit sekä katsoa että kuunnella näitä kaikkia fiidejä, podcasteja, oli ne video- tai äänimuodossa, mutta sitten toisaalta siinä on se, että ääntä sä voit kuunnella tehdessäsi muuta, mutta etpä juuri voi katsella jotain podcastia tehdessäsi muuta. Eli, se on siinä. Se on se, minkä takia mullakin se on, niin kuin, että mä joskus aina silloin tällöin katon jotain pätkiä tässä koneella, mutta podcasteja mä kuuntelen siis niin kuin joka paikassa, aina meidän luurit korvilla tuolla ja pyörällä ja autolla ja no autossa stereoiden kautta, mutta muuten luurien kautta, niin se on siis tosi kätevä formaatti tämä ääni. Se on justiinsa siinä, että se ei niin kuin vie koko huomiota. Kyllä. Mullakin on usein se, että mä teen jotain muuta duunia sitten siinä samalla tai justiinsa liikun paikasta toiseen. Kyllä, kyllä. Mä just luin tuossa uutta, mikäs tämä on, otapas nyt, tämä on siis Macworld, joo, tätä Macworldia luin tässä tota, niin, USA Editionia, niin täällä oli semmoinen hauska niin kuin tavallaan kuulokkeiden tyyppinen, tässähän se löytyikin sattumalta just suoraan, MyView, eli MYVU headset, tämmöinen tota, ihan tajuttoman hintainen, maksoi jotain, mitä lie, $269, mutta siis se on tämmöiset niinku Skifi-aurinkolasit, eli tuommoinen kaponen aurinkolasisanka, missä sä voit katsella videoita iPodista sitä kautta, ja sitten siinä sangoissa on luurit, jotka voit napit laittaa korviin. Voit sitten kulkea tuommoiset hämärät Skifi-aurinkolasit päässäsi ja katsella videoita. Että tota, niin tätä on varmaan, mä en tarkemmin vielä lukenut, että näkeekö niistä sitten jotenkin läpitte, jos haluaa tai muuta, mutta tota, kyllä varmaan, mutta onko se joku hood-näyttö? Ruuhkaisessa kaupungin keskustassa en silti suosittaa. Ei ainakaan nyt itse ajaa. Niin, vaikka käveliskin. Niin kyllä. Sitä helposti kävelee jonkun alle, minkä alle ei välttämättä haluaisi kävellä. Ihan totta, joo, mutta kaikkea ne keksii. Kaikkea ne kokeilee keksiä ainakin. Kyllä. Mutta joo, tosiaan, sullakin oli aika monen lista siellä kaikkia podcasteja, mitä kuuntelet. Joo, ja mä kuuntelen kyllä kaikkia podcasteja, mitä mä kuuntelen, niin mä kuuntelen sitten joka jakso. Joo, kyllä. Joo, niin mäkin itse asiassa tein niin kuin, täytyy sanoa ehkä näin, että mä tein aluksi kanssa niin, että mä kuuntelin vain muutamaa podcastia ja mä kuuntelin joka jakson niistä. Mutta sitten kun mulla on niin kuin tullut tämmöinen ihme hamstraus, että mä niin kuin haalin kaikki podcastit suurin piirtein tähän mun tilaukseen ja mulla iPodin levy täyttyy, mutta onneksi siellä on tilaa, niin tota, siellä on ihan hirveät määrät podcasteja ja materiaalia. Sitten se alkaa pikkuhiljaa jäämään, että niin kuin mä ennen mä oikein ootin, että voi että kun tulisi nyt Maccastin uusi jakso, tulisi nyt. Mä edelleen odotan sitä, musta se on yksi parhaista niin kuin Mac-podcasteista, mutta ennen mulla ei ollut mitään muuta kuunneltavaa siinä välillä, mutta nyt mä, nyt mä voin kuunnella vaikka Podcaster Confessions tai Podcast 411 sillä välillä. Mä oon tehnyt ihan silleen, että mä oon valikoinut joo, tarkoitukselle, kyllä. Että mä en halua ottaa liian montaa podcastia kuunneltavaksi, että mä kuuntelen ne ihan ne parhaat ja ne, jotka miellyttää mua enemmän. Että se on ihan hyvä. Mulla on ollut semmosia, että ihan kiva, niin. Mutta niitä mä en tilaa. Kyllä. Ja niitä mä jätän kuuntelematta sitten yleensä yhden tai kahden jakson jälkeen. Joo, se on sitten, joo, mutta sitten taas toisaalta, niin kuin tuossa mä oon miettinyt tota, että niin kuin mulla on esimerkiksi, että onko tämä, niin kuin tämä tekninen rajoite, että okei, että jos soittimeen ei mahdu esimerkiksi, tai sitten, että jos esimerkiksi niin kuin mulla on tässä nyt, että mulla alkaa jo sylettään, kun mun Mac aina menee jumiin tunnin välein, se hakee kaikki podcastit, niin tota, tuleeko siinä jossain vaiheessa semmoinen, koska toisaaltahan sitten on paljon semmoisia podcasteja, mitä ei tule kuunneltua edes joka jaksoa, koska ne on erityyppisiä. Esimerkiksi mun mielestä hyvä podcast DJ Orionilla Suomessa tämmöinen tota, niin kuin miksauspodcasti, mikä on siis taustamusiikkia tavallaan, että tota, sieltä tulee hienoja DJ-miksauksia aina silloin tällöin putkahtaa tuohon feediin, niin sitten mulla on esimerkiksi sellaisia tuolla mun iPodissa, että mä voin sitten joskus, kun mä teen jotain intensiivistä työtä esimerkiksi töissä, niin tota, mä voin sitten taustalla ikään kuin kuunnella sellaista, mutta sitten taas jos mulla on hetki, että mä haluan kuunnella jotain niin kuin, mitä tapahtuu Mac-maailmassa, tai sitten mä haluan kuunnella Adam Curryn hauskoja läpinöitä tai Audiocastin mielenkiintoisia juttuja jostain audioasioista, niin tavallaan siinä on niin kuin eri tyyli ja eri asia, miten niitä kuunnellaan, mutta sitten taas, jos ei niin kuin ikään kuin ime kaikkea tietoa koneeseensa, niin sitten jää monet tämmöiset niin kuin vähemmälle ehkä. Pitkä selitys lyhyestä asiasta, mutta tota, niin, esimerkkinä DJ Orion, jota on kuunnellut silloin tällöin aina hyvänä taustamusiikkina. Itse asiassa tässäkin nyt on tullut minullakin tuntemattomia podcasteja puheeksi, että joo. Minunkin sitten katsoa ne show notesit. Joo, täytyy yrittää dokumentoida ne sinne. Joo, mutta eiköhän se olla tältä erää olla tässä tämä jonkun aikaa. Tarina on tullut tunti kohta tässä niin nauhalle, että... Se on tämä alkuperäinen 10-15 minuuttia on muutamaan kertaan, mutta ei se mitään. Pätkitään sopivaksi tämä. Ok, mutta hyvä. Ei kai sitten muuta kuin ensi viikkoon. Näin on, kiitoksia. Näin päättyy siis ensimmäinen Hessun kahvilan Speakers Corner. Mikäli haluat antaa palautetta tai haluat osallistua Hessun kahvilan Speakers Corneriin, lähetä sähköpostia osoitteella hessu@hessujarvinen.com tai soita Skype-nimelle Hessun kahvila kaikki yhteenkirjoitettuna ja pienellä. Niin, ja muistatta pysyä jatkossakin kuulolla, sillä Hessun kahvila jatkuu. Uutta ja aina yhtä ihmeellistä ohjelmaa on siis tulossa jatkossakin, joka viikko. Tällä kertaa ei sitten muuta enää kuin morjens sanoa komeet toisilleen. Palataan asiaan ensi jaksossa. Moi moi!